aż 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej w wersji furgon i ładowność do 1460 kg. 14 wariantów nadwozia, korzyść do 56 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, pierwszy dzień kwietnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Świętujemy urodziny. Trójka kończy 63 lata. Zbigniew Ziobro nie trafi do aresztu. Z decyzją sądu nie zgadza się komisja śledcza. Marine Le Pen mówi o politycznym wyroku. Liderka francuskich narodowców zapowiada apelację. Trójka świętuje. Gościmy w Państwa domach od 63 lat. Z okazji urodzin wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaśpiewały gwiazdy. Ustawiony konkurs piosenki prowadził Artur Andrus. Magda Umer, Alicja Majewska. Każdy był z jakiejś innej bajki. Natomiast razem, zebrani tu, jak zaśpiewali, jak połączył to wszystko Andrus, to wyszło genialnie, tak trójkowo właśnie, bo tu bardzo często były takie koncerty. Trójka była zawsze czymś, co łączy bardzo różne rzeczy. I to wychodziło. I to nagle dziś uświadomiło mi, jak to oglądałam, że to właśnie się dzieje znowu. Z najlepszymi życzeniami dla Trójki. W Trójce bardzo chętnie bywam i mogę tu i przegrywać, i wygrywać, bo to zawsze jakby jest wygrana dla mnie. W koncercie, czy koncercie ustawionej piosenki to są wszyscy ci, którzy Trójce przyszli złożyć najlepsze życzenia. Mówili Artur Andrus, Tomasz Organek, jeden z wygranych i przegranych wczorajszego koncertu, oraz Iwona Wieroszko, wieloletnia dziennikarka Trójki. I już za kwadrans o urodzinowych wydarzeniach opowie w studiu szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska. Komisja do spraw Pegasusa odwoła się od decyzji sądu, który nie zgodził się na areszt dla Zbigniewa Ziobry. Wniosek złożyli sejmowi śledczy, bo były minister sprawiedliwości notorycznie nie stawiał się na przesłuchanie. Nie zgadzamy się z decyzją sądu, podkreśla przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Będziemy składać apelacje, nie zgadzamy się z tą decyzją. Sąd w swoim uzasadnieniu również podkreślił, że zachowanie pana Zbigniewa Ziobry jest niedopuszczalne, że jego postawa, którą prezentował, nie powinna mieć miejsca. Adwokat Zbigniewa Ziobry Paweł Hajduk przypomina, że sąd uznał też, że komisja mogła przesłuchać świadka, kiedy został doprowadzony przez policję w styczniu. Sąd potwierdził, że komisja wiedziała o tym, że Zbigniew Ziobro został zatrzymany, mogła go przesłuchać, a skoro wiedziała i mogła go przesłuchać, no to jego nieprzesłuchanie nie może być podstawą aresztowania. Komisja śledcza ma jeszcze 6 dni na złożenie apelacji. Zarzuty usłyszał sprawca niedzielnego wypadku w Chełmie, w którym zginęło 2 nastolatków. Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, będąc pod wpływem alkoholu, w wyniku czego 2 osoby poniosły śmierć. Były to osoby, które były przewożone w bagażniku tego samochodu. Natomiast drugi zarzut dotyczy kierowania samochodem, będąc pod wpływem alkoholu. Jak przekazała rzeczniczka lubelskiej prokuratury Agnieszka Kępka, 19-latek przyznał się tylko do drugiego zarzutu. Chłopak prowadził auto, którym w niedzielę rano z imprezy wracało 9 osób. Zjechał z drogi, uderzył w latarnię, a potem w ogrodzenie posesji. Sąd wydał decyzję polityczną, wskazuje Marine Le Pen, komentując wyrok skazujący ją za defraudację unijnych funduszy. Liderka francuskich narodowców została ukarana zakazem kandydowania w wyborach przez 5 lat. To oznacza, że nie będzie mogła wystartować w przyszłych wyborach prezydenckich. Marine Le Pen powiedziała w wywiadzie dla telewizji TF1, że decyzja sądu w jej sprawie jest bezpodstawna i narusza zasady państwa prawa. Miliony Francuzów są oburzone do niewyobrażalnego stopnia, widząc, że we Francji sędziowie stosują praktyki, które kojarzyły się dotąd z reżimami autorytarnymi. Liderka narodowców potwierdziła, że będzie odwoływać się od wyroku sądu. Wezwała do szybkiego przeprowadzenia drugiego procesu, tak by umożliwić jej start w wyborach prezydenckich za 2 lata. Przyznała jednak, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Będę walczyć, nie pozwolę się tak łatwo wyeliminować. Skorzystam z wszystkich dostępnych środków odwoławczych. Droga jest wąska, ale istnieje. Liderka partii Zjednoczenie Narodowe podkreśliła, że to nie koniec jej politycznej kariery. Nie jestem załamana, lecz oburzona, stwierdziła Marine Le Pen. Stefan Folzer, Polskie Radio. Śliwowica nieznanego pochodzenia i bez akcyzy. Dostawali ją od prezydenta Czech, światowi przywódcy odwiedzający Pragę, w tym prezydent Andrzej Duda. Sprawa wyszła na jaw w trakcie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w kancelarii Milosza Zemana. Do policyjnych akt dotarł portal Seznam Sprawy, według którego polska delegacja dostała 10 butelek bez banderoli. 8 otrzymała ówczesna prezydent Węgier Katalin Nowak, a 20 prezydent Izraela Yitzhak Herzog. Strefną Śliwowicą opuścił praski zamek również emir Kataru. Pochodzenie alkoholu pozostaje niejasne. Jak zeznał Milosz Zeman, on sam zaczął dostawać śliwowice, odkąd wspomniał, że to preferowany przez niego trunek. Ilość otrzymanego alkoholu była na tyle duża, że niewypitą śliwowicę zlewano do butelek ozdobionych przywieszką z podpisem prezydenta. W drewnianym pudełku była następnie przekazywana jego gościom. Sprawa wzbudziła kontrowersje również dlatego, że kancelaria płaciła za każdą butelkę w przeliczeniu około 500 zł, a zlecenie wykonywała firma prowadząca serwis samochodowy bez koncesji na handel alkoholem. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No teraz sport i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze Rakowa Częstochowa zrobili swoje, czyli wykorzystali wpadki Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań w 26. kolejce Ekstraklasy. Raków w wyjazdowym meczu pokonał Zagłębie Lubin 2-0. Zespół gospodarzy od 48. minuty grał w osłabieniu jednego zawodnika po drugiej żółtej kartce dla Damiana Michalskiego. Mówi trener Rakowa Marek Papszun. Zadanie wykonaliśmy. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, co się na boisku wydarzyło poza tymi pierwszymi minutami, gdzie nadzieliśmy się na dwie kontry, ale na to też byliśmy gotowi, ale trochę przysnęliśmy w tych dwóch momentach, gdzie przeciwnik nam zagroził, to reszta część meczu była pod naszą zupełną kontrolą. Raków dzięki wygranej powiększył przewagę nad drugą Jagiellonią Białystok i trzecim Lechem Poznań. O krok od Mistrzostwa Polski są hokeiści GKS-u Tychy. W małej hali Spodku Tyszanie wygrali z GKS-em Katowice 3-1 i takim samym wynikiem prowadzą w finałowej rywalizacji. Filip Komorski, napastnik gości, szczególną uwagę zwraca na trzecią tercję. No i nadeszła ta jakże emocjonująca trzecia tercja, gdzie troszeczkę na własne życzenie gdzieś robimy niepotrzebne kary, brakuje tej zimnej krwi i tej chłodnej głowy i gdzieś te takie sytuacje mogły naprawdę bardzo mocno nas kosztować, bardzo mogły źle się skończyć. Walecznością i poświęceniem dowozimy ten wynik, bo mówię dowozimy dlatego, bo rzeczywiście te ostatnie minuty, ostatnie kilkanaście minut były szalone. Następny mecz, być może już ostatni, w czwartek w Tychach. Na koniec tenis i dobre informacje o Polakach. Katarzyna Kawa awansowała do głównej drabinki tenisowego turnieju w Bogocie, a Kamil Majszak równie udanie przeszedł kwalifikacje i zagra w turnieju głównym w Marrakeszu. Wtorek, uwaga, oznaczać będzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Co to znaczy? Co to znaczy prognozo? To chmury czy słońce? To deszcz czy nie? Nie wiadomo. Ale tak wróżąc z mapy meteo, największe szanse na deszcz ma południowy wschód kraju. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 7, a to właśnie dziś urodziny Trójki, dwie dwójki i 7 trójek. Najserdeczniejsze życzenia z okazji waszych 63 urodzin. Jesteście moją ulubioną stacją. Słucham was praktycznie dzień w dzień, jadąc do pracy, z pracy, jadąc w delegację, wherever i whenever. Także wszystkiego najlepszego 100 lat dla was. Wherever, whenever? To się nazywa pochwała. Ja bym do tego jeszcze dorzucił whatever i whoever. Whoever. Może być nawet Grzędowski. A oprócz niego Kasia First-Wojtkowska, dziś Karolina Gonet także i Michał Kowarski. Zapraszamy do Trójki. The Rolling Stones w trójce, a państwa kreatywność i państwa zakres przygotowania do dzisiejszej audycji jest zachwycający. Dwie dwójki i siedem trójek. 1 kwietnia, prima aprilis, to nie żarty. Dziś są trójki urodziny. Zbieramy się więc, jak kto może. Gdzie to będzie? Jakie miejsce? To Warszawa, a nie Wiedeń. Myśliwiecka 357. Kto nie zdąży, słucha radia. Wszystkiego najlepszego na przyszłość życzymy i wesoło tak nucimy. 100 lat, trójeczko, 100 lat. 100 lat. Bardzo nam miło, bardzo dziękujemy. Kto nie zdąży, słucha radia. O czym dziś będzie mógł słuchać? Czego będzie mógł dziś posłuchać w urodziny trójki? O tym powiemy już za chwilę z Agnieszką Szydłowską, ale teraz piosenka dnia, czyli nowość od Sophie Ellis Bextor. Sophilis Baxter, Relentless Love, urodzinowa piosenka dnia i tak właśnie się bawimy, jest 7:17. 63. urodziny trójki. A teraz seria krótkich, szybkich i bardzo zwięzłych pytań do dyrektorki, redaktorki naczelnej Trójki Agnieszki Szydłowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem gotowa. Szybkie, krótkie pytania. Jak podsumujesz ostatni rok w Trójce? Ha! Krótka jest odpowiedź. Właśnie w mailu mam coś, co nazwał Michał Nogaś, spisując swoje przemyślenia na temat tego ostatniego roku, jakimś takim czymś na kształt nieomal memorandum. Bo tych wydarzeń było tak dużo i tak wiele rzeczy się wydarzyło, że naprawdę nie jestem w stanie udzielić krótkiej odpowiedzi, ale mogę ją zwizualizować. Mhm. Kiedy byłam naprawdę szczęśliwa, pomyślałam sobie, że właśnie w tym momencie spotyka się wszystko. Kiedy zakończył się koncert dla Ptaszyna i cała ta publiczność rozgrzana przez Atom String Quartet, a potem Special Quartet. Czyli piątek. Tak, jak nazwali się wspaniali muzycy, wychnęła ze studia imienia Agnieszki Osieckiej i wtedy zobaczyłam na korytarzu Trójki tak zwanych młodych dziennikarzy trójkowych, czyli młodszych ode mnie po prostu, no ale no, rojących się i robiących różne rzeczy, w tym animujących sytuację, w której wychodzący goście dostawali karteczki do ręki z numerami piosenek do listy przebojów, które potem wchodzili rzeczywiście na antenę zapowiadać. I widząc tą taką energię, jakąś taką własny pomysł, nic o tym nie wiedziałam, że to się będzie działo i że jesteście już taką odrębną, działającą według swoich jakichś zasad grupą, to pomyślałam sobie wtedy, no właśnie, to jest to, że w pewnym momencie chcesz, żeby ten organizm działał sam. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, nie musisz sprawdzać, zapytywać, czy pomyśleliście, bo życie cię zaskakuje, ludzie cię zaskakują pozytywnie. Nie o tym mówię, przecież wiesz doskonale. Czułam taki moment naprawdę dużego szczęścia, kiedy zobaczyłam, że po roku to jest już nie tylko radio tych, którzy chcieli je zmieniać i przyszli z takim planem, ale jest to wspólne radio i niezależnie od tego, jak dużo byśmy teraz wymienili konkretnych nazw, wydarzeń, audycji, spełnień, czy też jakichś wpadek, których przecież też było całkiem sporo, to o to chodziło, o to, żeby zobaczyć, że znowu jest organizm, znowu jest redakcja, znowu są ludzie, którym się chce. Agnieszka po prostu nie chce przyznać, że plebiscyt na bondowską piosenkę był najlepszym wydarzeniem ostatniego roku. Dobrze, możemy to zachować dla siebie. To także był bardzo wspaniały pomysł. Wiesz doskonale, że słucham uważnie porannego Zapraszamy, więc jeżeli chcesz mi zadać serię krótkich pytań na temat poranka, to też jestem gotowa. A właśnie, seria, tak. Dobrze, to dalej. Co w takim razie będzie działo się jeszcze dziś, bo dziś tak kończymy te obchody kilkudniowe urodzin Trójki. Dzisiaj może się wydarzyć wszystko, po prostu wszystko, bo zawsze będziemy to brać w nawias 1 kwietnia, bo to jest dzień urodzin, ale rzecz jasna także dzień, który nas przyzwyczaił od wielu lat, a może setek lat tradycją do robienia różnych psikusów i żartów, więc po pierwsze będą to spotkania sentymentalne, no bo pojawią się głosy tych osób związanych z radiem przez wiele lat i już za chwilę u ciebie, ale także po godzinie 16 Robert Canterite, po godzinie 20 Marek Niedźwiecki w specjalnym wydaniu naszego cyklu Ludzie w rozmowie z Michałem Nogasiem. Po 21 Anna Gacek i jej Aksamit. 2 godziny muzyki, która jest już opracowana, myślę, od wielu, wielu, wielu godzin i to wszystko czeka. A potem na zakończenie dnia jeszcze Teatrzyk Zielone Oko. Jedno z najczęściej zadawanych pytań, czy w ramach tego odnawiania i szukania takiego jakiegoś zdrowego balansu pomiędzy tym, co było, a tym, co chcemy robić, co będzie i co patrzy w przyszłość, to właśnie te pytania o Teatrzyk Zielone Oko pojawiały się bardzo często. To taka legendarna część trójkowej anteny, więc dzisiaj właśnie tak skończymy dzień z legendarnym Teatrzykiem Zielone Oko. Jeżeli ktoś nigdy w życiu nie miał okazji przekonać się na własne uszy, co to oznacza, to dzisiaj właśnie taka szansa. Więc dzień absolutnie szalony, może się zdarzyć wszystko. Mam nadzieję, że też słuchacze mają takie poczucie i odpowiadają na to dzwoniąc, dzieląc się swoimi przemyśleniami, potrzebami, radościami. Agnieszka Szydłowska, dyrektorka, redaktorka naczelna Trójki. Bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego. A które to twoje urodziny w radiowej Trójce? W Trójce? Mhm. Ho, ho, ho, ho, ho! Trzecie chyba. roaming around, always looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Kings of Leon w Trójce, a w Trójce także pan Robert z Wrocławia. Witam imiennika, dzień dobry. O, dzień dobry bardzo. Pozdrawiam moją ukochaną stację. Życzę wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy współtworzyli audycję w radiu Trójki. Nie wyłączając wszystkich. Bardzo się cieszę tak samo dzisiaj na to, że Stefan 24 na 16. Prowadzącym będzie mój ulubieniec, tak samo Robert Kantarajt. A, będzie dziś, tak. Zdradziliśmy już tę niespodziankę. Wszystkiego najlepszego. 100 lat dla was i miałbym takie jeszcze prośbę. A, proszę bardzo. Ponieważ ja jestem z Wrocławia i jestem związany z kabaretem Studio 202, z Andrzejem Waligórskim, Kaczmarkiem. I tą opcją tutaj kabaretową, od której właśnie zacząłem słuchać. Od 50 lat słucham państwa, ale brakuje mi tej retrospekcji, co kiedyś była w ramówce o godzinie 13. To panie Robercie, na pewno o tym pomyślimy, choć dziś na przykład z takich rejonów kabaretowych Teatrzyk Zielone Oko w Trójce. Więc będziemy na pewno także spróbowali dziś państwa rozśmieszać i rozbawiać. Panie Robercie, bardzo dziękuję. Słuchamy dalej kolejnych głosów. Najlepsze życzenie urodzinowe dla całej Trójki, dla całej ekipy. Grajcie ile się da. Ja was bardzo kocham i cieszę się, że jesteście. Umilacie każdy dzień. Wszystkiego najlepszego. A my kochamy państwa. Michał kocha państwa? Kocha. Pokazuje, że kocha. Akurat Michał robi dla państwa wszystko. Dla mnie robi dużo, ale dla państwa robi wszystko. Ciekawe, czy są tacy prymusi po drugiej stronie? Gdzieś z drugiej strony głośnika siedzi słuchacz absolutny. On śledzi was od 63 lat. Swoim słuchem dociera do najgłębszych zakamarków waszej świadomości. Wie, który dzisiaj redaktor nie wyspa.

A teraz urodzinowy Marcin Jagiełowicz i ekonomia. Dzień dobry. 100 lat, 100 lat. Dzień dobry, tak. Zaczynamy od ważnego tematu dla mających kredyt w złotym. Rada Polityki Pieniężnej dzisiaj rozpoczyna dwudniowe posiedzenie. Jutro jej członkowie podejmą decyzję, co dalej ze stopami procentowymi. Chociaż o obniżce raczej mowy nie będzie. Wśród członków Rady słychać raczej obawy o wzrost inflacji w drugiej połowie roku, komentuje ekonomista PKO SA Sebastian Roy. Już od kilku miesięcy zarówno prezes NBP Adam Glepiński, jak i pozostali członkowie Rady Polityki Pieniężnej komunikują zaniepokojenie kwestiami regulacyjnymi i tym, w jaki sposób potencjalne odmrożenie cen energii może wpłynąć na ścieżkę inflacji w Polsce. Pewne jest na razie tyle, że ceny prądu dla gospodarstw domowych są zamrożone do końca września. Co dalej? W tej sprawie rząd jeszcze decyzji nie podjął. Kiedy więc ewentualna obniżka stóp? Obniżki stóp procentowych w tym roku wyniosą do 100 punktów bazowych i rozpoczną się w drugiej połowie roku, aczkolwiek dokładny moment rozpoczęcia tych obniżek to jest wciąż jeszcze kwestia, która jest wątpliwa i która będzie się klarować w nadchodzących miesiącach. Przypomnijmy, podstawowa stopa, na którą patrzymy myśląc o kredytach i lokatach w złotym, wynosi teraz 5,75%. A teraz argument dla Rady za szybszą obniżką stóp. Inflacja w marcu, porównując rok do roku, wyniosła tyle samo co w lutym, dokładnie 4,9%. Główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak mówi, że stabilizacja inflacji to pozytywne zaskoczenie. Wygląda na to, że inflacja w obecnym cyklu nie przekroczy już poziomu 5%. Od kwietnia będzie spadać, a od lipca, najdalej od sierpnia, powinno być poniżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego w Polsce, czyli poniżej 3,5%. I to właśnie może być moment, w którym Rada Polityki Pieniężnej nie będzie już tylko poważnie dyskutować o wznowieniu obniżek stóp procentowych, ale może się zdecydować na taki krok. Piotr Bujak uważa, że Rada Polityki Pieniężnej może zdecydować się na obniżenie stóp nawet już w lipcu. Rozmowa o pracę, wyprawa w tropiki czy sporty ekstremalne to rzeczy, które jak się okazuje można robić na zwolnieniu lekarskim. Pisze o tym dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. W tej sprawie powstał rozdźwięk między sądami, które tolerują takie zachowania, a ZUS-em, który najchętniej by je ukarał. Co można, a czego nie, w tej sprawie odsyłam do dzisiejszego wydania dziennika Gazety Prawnej, a my dzisiaj ekonomicznie słyszymy się dopiero po południu o 16.30. Dziś będzie raczej pochmurno, choć synoptycy przewidują też większe przejaśnienia i okresowe rozpogodzenia. Będzie padać, gdzie najpewniej? Najpewniej w południowo-wschodniej Polsce, ale w prognozie mamy deszcz na południu, wschodzie, w centrum i południowym wschodzie. A jeśli chodzi o temperatury maksymalne, to wyniosą dziś na ogół od 10 do 15 stopni, 10 na przykład na Pomorzu i Opolszczyźnie, 15 na Mazowszu i ziemi lubuskiej, chłodniej w górach na Podhalu i na Wybrzeżu i właśnie w górach możliwy także deszcz ze śniegiem. Śnieg. A dziś są trójki urodziny. Urodziny Edyta Bartosiewicz. To było na dzisiejszej karcie bingo, prawda? Czasami można być przewidywalnym. Za to nieprzewidywalnie było wczoraj. Podobno bis z koncertu, czy ustawionego konkursu piosenki oficjalnie. Podobno ten bis nie wszedł na antenę trójkową. Można go oczywiście zobaczyć w zapisie transmisji na YouTubie czy Facebooku Trójki. Ale myślę, że powinniśmy go też posłuchać dziś, bo to było coś. Ja w ogóle nie będę opisywał, nie będę używał słów. Ja powiem tylko, że ten bis wywołany został informacją o 50-leciu współpracy artystycznej Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Zostałam tutaj jakby namówiona do tego, żeby zaśpiewać jedną z takich moich sztandarowych piosenek, rzeczywiście powstałych w ciągu tego 50-lecia, chociaż nie jest to piosenka, mimo że ważna bardzo w moim repertuarze, nie jest to piosenka, którą twórcy napisali specjalnie dla mnie. Napisali ją twórcy dla Danuty Błażejczyk. A to, że ja ją śpiewam, to może ja taką historię tu przedstawię. Młodku. Posłuchajcie tej historii. Napisał Korcz melodykę, młynarski tekścik dorzucił. Musisz, Danusiu, zaśpiewać to pięknie. A ona na to, że wcale nie musi. To mógł piosenki być koniec, lecz temat śliski poruszę. Na festiwalu ją raz zaśpiewałam, teraz do końca już życia na każdym koncercie ostatkiem sił śpiewam. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą mnie pewnego dnia. Twe ramiona już nagle rana, serce twe pustola ma. Znów będę czuć, że jestem zakochana, póki nie się w nie łódź. Łódź nagle rana. Znów będę czuć, że żyć tylko tak warto jest. Navigare necessest, navigare necessest. Miłowania głodnie wilc, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia słów, którymi mówią tubylcy. Szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą niepewnego. Twe ramiona łódź nagle lana, serce twe pustola ma. Miłowania głodni jak wilc, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia słów, którymi mówią tubylcy. Szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą niepewnego dnia. Twe ramiona łódź nagle lana, serce twe. Klasa. Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, tam także Magda Umer przez moment, Ralf Kamiński także szabadabadował w tym wykonaniu. Było pięknie. A dziś jeszcze finał koncertowych obchodów urodzin Trójki i występ Basi Małeckiej o 19:00. Ale teraz wracamy do audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. W czym opowiedzieć Państwu? Zastanawiamy się w zasadzie codziennie. I ja nie wiem, naprawdę nie mogę znaleźć skojarzenia, ale z jakiegoś powodu, gdy padło nazwisko Grzędowski, nagle wszyscy zapalili się, żeby opowiedzieć Państwu o wyjątkowej kurze. Angielskiej kurze. A kura jaka jest, każdy widzi. Ma przedkurze z dzióbkiem, śródkurze oraz zakurze, a na dole nóżki. Oczywiście kurze. Tę kurę we wsi Cam w hrabstwie Gloucestershire znają wszyscy, donosi BBC. Meet Billie Jean, the most popular chicken in. Tak, ma na imię Billie Jean. Podobno to na cześć stałego bywalca pubu, przy którym mieszka. Billie Jean is a rescue chicken. Mąż ją przyniósł któregoś dnia i się rozgościła. She has sort of made herself at home, as you can see. Opowiada Sharon Brimble, właścicielka knajpki. Ale to kura wędrowniczka. W małej, odblaskowej kamizelce przemierza okolice, pomagając między innymi dzieciom w przechodzeniu przez drogę przy szkole. Kury się nadają do wszystkiego. Od rosołu po odprowadzanie dzieci, oczywiście. Mówi mi szeroko znany w wąskich kręgach hodowca kur pan Józek. Bo na widok ptaka w kamizelce zatrzyma się największy drogowy pirat. Ale Billie Jean ma swoje za uszami. Najpierw mieszkała z innymi kurami, ale zaczęła się nad nimi znęcać. Są zdolne do wszystkiego. Parę kur wyćwiczyłem, że portfele przynosiły. Do czego jeszcze, oprócz znoszenia jajek, może przydać się kura? Jako ptaki drapiące mogłyby się zajmować pomocą ogrodową w wykopywaniu przeróżnych niechcianych chwastów. Podpowiada Daniel Styczeń, hodowca kur ozdobnych z Sosnowca. Sam oferuje kuroterapię. Polega na samym tym fakcie, że to są kury, jeszcze tym bardziej kury ozdobne. To nic skomplikowanego. Patrzy się na ładne kury i je głaszcze. Uczą dzieci, nie tylko dzieci, dotyku, miłości, czułości. No nie wiem, ja się kur boję. Staram się przełamywać właśnie tam lęki z dzieciństwa, jak kogut pogonił, bo dużo osób się boi właśnie kur. Czyli to nie tylko ja. Nie jest pan jedyny. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do wyspiarskiej kury imieniem Billie Jean. Billie Jean. Tak, powstała o niej piosenka. Tak, ta piosenka. She's a legendary poultry queen named Billie Jean. Śpiewał całkiem nieźle, przyznają państwo, prezenter Downtown Radio. Billie Jean za towarzystwo i pomoc w przeprowadzaniu dzieci przez ulicę dostaje zapłatę w serowych krakersach. Pan Józek zauważa jednak, że jeśli chodzi o płace, kury nie są zazwyczaj tak wymagające. Wolny kurzy rynek tak zwany, więc trzeba się po prostu dogadywać. Od 1 do 10 glist i sprawa załatwiona. Ale kura to coś więcej. Często towarzyszka, czasem pomocniczka. Zdarza się, że tak jak ta z Anglii, przyjaciółka lokalnej społeczności. Te historie i to nie prima aprilis, opowiedział państwu Michał Jędrkowiak. A skoro kury są takim smakowitym kąskiem na rynku pracy, to może państwo podpowiedzą, gdzie jeszcze można kury zatrudnić? Co mogłyby zawodowo robić? 2 2 7 3 klub mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A teraz Fontaine's DC Favorite w trójce. Did you know? Fontaine's DC, Favorite w trójce. Wreszcie jakieś krzesło mi dali lepsze. Nie uwierzą Państwo, ale takie słowa wypowiedziała jako pierwsza dziś do mnie Renata Grochal po wejściu do studia. Dzień dobry. Dzień dobry, chyba rzeczywiście są nowe krzesła. Po roku się udało trafić na dobre krzesło, bo to z już okazji, rok. Z okazji Prima April. Może tak, bo to już rok twój w trójce od poprzednich urodzin. Tak, rok, ostatni rok z mojego 48-letniego już życia spędziłam. Tego mieliśmy nie mówić, no widzisz, ty sama chciałaś, no. Tak, tak, bardzo to był dobry rok. Ciekawy. A, jak tę rocznicę, no możemy tak mówić, wtedy to był 2 kwietnia, ale nieważne. Tak. Jak tę rocznicę będziesz dzisiaj świętować w Bezuników? Z kim? Hucznie. Z Magdaleną Biejat, kandydatką lewicy na prezydentkę. To także wicemarszałkini Senatu, przypominamy. Tak, terminatywy. I to o 8:13. Serdecznie zapraszam. Piosenka do wyjaśnienia. I Kuba Ambrożewski. Black Sabbath, Paranoid. Napisany na kolanie wypełniacz albumu, który stał się największym hitem pionierów ciężkiego grania. I być może pierwszym heavy metalowym przebojem w historii, bo tak zwykle definiuje się muzykę Black Sabbath. Kwartet z angielskiego Birmingham na przełomie lat 60. i 70. pracował w niewiarygodnym tempie. Dość powiedzieć, że ich legendarny debiutancki album został zarejestrowany w jeden dzień. Gdy kilka miesięcy później panowie weszli do studia, by nagrać kolejną płytę, mieli już iście luksusowe warunki. Sesja trwała aż 3 dni. Na ostatniej prostej okazało się jednak, że materiału jest nieco za mało, aby wypełnić nim 2 strony winyla. Jak wspominał gitarzysta Tony Iommi, dosłownie w 5 minut udało mu się wymyślić riff, który stanowił fundament dodatkowej piosenki. Basista Geezer Butler natychmiast dopisał do utworu tekst, mówiący o dziwnym stanie psychicznym balansowania na granicy paranoi i depresji. Mimo że w piosence nie pada słowo paranoid, tak właśnie ją zatytułowano. Następnie Ozzy Osbourne otrzymał kartkę ze słowami, zespół odliczył do 4 i reszta jest już historią. Paranoid nie tylko trafiło na album, i to pomiędzy ikoniczne War Pigs. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour. I Planet Caravan. Ale też dało mu tytuł i głównie z powodu swojej długości ukazało się na singlu, docierając do 4. miejsca brytyjskiej listy. Co ciekawe, Black Sabbath ten sukces zniechęcił do wydawania kolejnych małych płyt. Zespół obawiał się, że jeśli będzie obecny na listach, to straci swoich dotychczasowych fanów. Między innymi dlatego Paranoid pozostało swoistą anomalią w ich legendarnym dorobku. Piosenka do wyjaśnienia. Paranoid. Nie wiem, czy państwo, ale mi ten tytuł kojarzy się z nazwą tabletek. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Black Sabbath. Drodzy państwo, gdzie by można zatrudnić kury? Bo to podobno smakowity kąsek dla HR-owców. Gdzie by jeszcze można zatrudnić kury? Myślę, że deweloperzy, szczególnie krakowscy deweloperzy, mogliby je zatrudniać jako chów klatkowy. No i mogłyby też robić taką kurzą terapię, udawać przedmieścia, wioski. Akurat deweloperom bym takich pomysłów nie podrzucał. O, halo? Słucham państwa audycji, mam taką prośbę do prowadzącego, ponieważ niedługo są matury dla tych, którzy będą zdawali biologię, jakby powtórzył łaskawie budowę kury. Proszę pana, sprawa jest prosta, bo wszystko jak widać jest przed kurze, rozpoczynające się dzióbkiem, śród kurze oraz za kurze, a na dole kurze nóżki. Nieco inna jest budowa koguta, ale o tym innym razem. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Elektryczny piekarnik do zabudowy Electrolux. Pieczenie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1450. Teraz za 1199 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Classic Black 7. To ja z tej okazji coś klasycznego założę. Ależ kochanie, najlepiej załóż, że wygrasz. Nowość z drapka Classic Black 7. Zdrap nawet 500 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Wiesz co? Chyba czas cię zamienić na lepszy model. Co? Spokojnie. Mówiłam o naszym samochodzie. Marzy mi się duży SUV, w którym zmieści się cała rodzina na majówkę. To może nowy Torres. Koreański SUV w cenie 122 tysiące.